Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz inkar, küfür. Küfrün tarifi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Mevla tarafından getirdiği kesin olan herhangi bir şeyi inkar etme veya yalanlamaya küfür deniyor. Küfür başlıca iki ana kısma ayrılıyor. Birincisi açık ve net küfür. İkincisi de örtülü, kapalı küfür olmak üzere. Açık küfür kendi arasında birkaç kısma ayrılıyor. Bunlar şöyle özetlemek mümkün. Cehaletten, bilmemeden kaynaklanan küfür, yani Allah-u Teala'yı, sıfatlarını ve iman edilmesi gereken şeylerin neler olduğunu bilmeme. Cehaletten kaynaklanan küfrün tarifi bu. Bunun örnekleri fetret ehli denilen iki peygamber arasında yaşayan, kendilerine tebliğ ulaşmayan insanlar veya darul harpte yaşayıp da kendilerine tebliğ ulaşmayan insanlar veriliyor. Darul İslam'da yaşayıp da kendisine tebliğ ulaşmayacak diye bir ihtimal yapılmıyor. Mutlaka tebliğ kendisine ulaşır ondan dolayı. Cehaletten dolayı kafir olanların dünyada halleri belli. Kafir muamelesi görülecektir bunlara. Acaba ahirette bunların hali ne olacaktır? Bu hususta iki ana görüş var. Maturidi'nin görüşü ve ona katılanların görüşü, bunlar Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini ve sıfatlarını özet olarak bilme mecburiyetindedirler. Allah'ın kafalarına koyduğu akıl bunu idrak edecek kabiliyettedir. Eğer bunlar tebliğ edilmemesine rağmen akıllarını kullanıp Rablerini bilmiyorlarsa ahirette sorumlu olacaklardır. Eş'ari ve ona katılanlara göre ise cehaletten dolayı kafir olanlar ahirette azap görmeyeceklerdir. Çünkü bunlar tebliğ edilmediğinden sorumlu değillerdir. Azap edilmeyeceklerse İman edenler gibi cennete girip nimetler içinde mi yaşayacaklar? Yoksa diğer yaratıklar gibi birbirlerinden haklarını alıp yok mu edilecekler? Veya onlar için özel bir alan yapılacak, orada yaşayıp dünya gibi bir ortam olacak, İman edip etmeyenler ayıklanacak, ondan sonra mı akıbetleri belli olacak? Görüşler var ama kesin bir delil olmadığından Allah'a bırakılıyor. Yani hesap vermeyecekler diyenler öyle diyorlar. Ancak cennete girip müminler gibi olacak diye kimse söylemiyor. Amel yok, hiçbir şey yok yani. Bu husus ileride tekrar detaylı bir şekilde işleneceğinden delillere girmiyorum. Benim şahsi kanaatim Eş'ari'yi tercih ediyorum. Yani kendilerine tebliğ ulaşmayanların ahirette diğer kafirlerle eşit olacakları kanaatinde değilim. Bu benim sadece öz kanaatimdir, cılızdır, bir şey ifade etmez yalnız. Ama bunların ahirette yaptıkları haksızlıklardan dolayı sorumlu olacakları zaten müttefakun aleyh. Ona değinmeye lüzum yok. cennete girip girmeme, cehennemde yanıp yanmama meselesi sadece söz konusu ediliyor. Evet, açık küfürden bir tanesi de neydi? İkinci kısmı inat ederek kafir olmama. İnadın manası kalben biliyor ama dille bir türlü söylemiyor. Kafir olduğunu açıkça beyan ediyor. Bunlardan, inat edenlerden bir kısmı gururundan dolayı inat etmiş olabilir. Örnek Firavun. Nemin suresinin 14. ayetinde Yüce Mevla buyuruyorlar ki وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Musa'nın getirdiği delilleri, kalpleri inandığı halde, kesin olarak bildiği halde sırf zulüm için ve şımarıklıklarından dolayı inkar ettiler. Firavun ve ailesi için diyor. Sırf zulüm, bir de büyüklük taslamalarından dolayı inkar ettiler. Arapçada enkere derse hem kalbiyle hem diliyle inkar etme. Cehede derse kalben evet deyip diliyle inkar etme. Yani biliyorum sen buna iman ediyorsun ama dilinle bir türlü söylemiyorsun kanaatinde olunca, orada enkere fiili kullanılmıyor, cehede fiili kullanılıyor. Burada kullanılan da o fiil ve ayetin akışından da zaten gelişinden de belli. Firavun'un iman etme işinin altında gurur yatıyordu. Mevki makam, ikincisi mevki makam korkusu olabilir. Bizans'ın Resulullah zamanındaki başındaki Herakl denilen, Heraklius diye adlandırılan kişi buna örnek veriliyor. Çünkü bu, yani Heraklius, Buhari'de geçen bir hadiste bak, Resulullah'ın bulunduğu Mekke'den gelen müşrik heyete şunları söylüyor. لَوْ اَنِّي اَعْلَمُ اَخْرُسُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ Eğer ben onunla baş başa kalabileceğimi bilmiş olsam, kendimi çilelere sokar, onunla görüşmeye giderdim. Şayet ben onun yanında olsaydım, ayaklarını yıkardım ifadesini kullanıyor. Daha başka ifadeleri de var. Diyor ki, sizin bu anlattığınız peygamberlerin vasfı. Ona varlıklılar, mevki makamlılar mı uyuyor? Yoksa tabiri caizse garibanlar mı? Diyor ki garibanlar takılıyor. Zaten peygamberi diyor onlar destekler. Onlar iman edenlerden dönenler var mı? Artıyorlar mı? Eksiliyorlar mı? Heyetin başı diyor ki bir maalesef durmadan artıyorlar. Diyor ki peygamberler zaten öyledir. Biri iman edince geri dönmez gibi. Aynı bu geçen, Buhari'de geçen hadisin içinde bu ifadeler de var. Ben sadece bu bölümü aldım. Yani adamın sözleri iman ettiğini gösteriyor. Ama papazların, hahamların res çekmesi üzerine sizi deniyorum, gelin gelin imanınıza bağlı mısınız deyip küfrünü diliyle söylemiş. Buna ne deniyor? Mevki makam korkusundan dolayı inat edip kafir olmama. Ayıplanmadan korkarak inat edip kafir olanlar olur ki Ebu Talib'e örnek verilmişti. Ebu Talib Arapça bir şiirinde şöyle diyor. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرُ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا Ben şüphesiz ki ben bildim ki Muhammed'in dini din olarak yaratıkların dininin en hayırlılarından, yaratılan insanların dinlerinin en hayırlı olanlarından Eğer kınama olmasaydı veya hakaret etmeler olmasaydı bu dine karşı beni açıkça müsamahkar, yani burada müsamahkardan öte buna gönül kaptıran, meyleden biri olarak bulurdunuz. Yani ayıptan korkuyorum, arkamdan söverler ki sen nasıl bir yetime teslim oldun diye teslim olmuyor. Bu da küfrü celinin, açık küfrün inat bölümüne örnekler. Görüldüğü gibi açık küfürde kafirliğini söyleme kolay. Çünkü kafir olduğunu diliyle söylüyor adam. Zor olan kapalı küfür ki şimdi ona geçiyoruz. Kişi nasıl kapalı olarak kafir olur, diliyle Müslüman olduğunu söylese veya İslami bir takım sembol amellerini yapsa da, ya namaz kılıyor mesela. İki şeyden biri, ya küfrü icap eden bir iş yapar, ya amel yapar yani, veya küfrü icap eden bir sözü söylerse kapalı küfür söz konusu oluyor. Kapalı küfrün kısımları oldukça fazla. Ben burada sizlere en önemlilerini örnek olarak aktarmaya çalışacağım. Bir, kapalı örtülü küfür ayetlerle veya Allahu Teala ile yahut Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'le alay etmek, inkar etme değil, alay sırf. Kişiyi kafir ediyor. Bunun delili Tevbe suresi 65-66. Yüce Mevla buyuruyorlar ki: وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Sen onlara sorduğunda, yani peygamberi, ayetleri alaya alanlara sorduğunda derler ki biz konuya dalmıştık, oynuyorduk. De ki Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Artık mazeret belirtmeyin, iman ettikten sonra kafir oldunuz. Mazeret belirtmeyin, iman ettikten sonra kafir oldunuz. Niye kafir olmuşlar? Çünkü ya ayetlerle veya peygamberle veya Yüce Mevla ile alaya almışlar. Bu ayet bir savaş esnasında inmiş. Resulullah'ı zayıf durumda görünce münafıklar hemen ötüyorlardı. Bunun yenilmesi ucuca ulanırsa denize kadar gider. Bu çok kendisini bir şey zannediyor gibi. Hatta Bizans'ın karşısına dikildiğinde bizim burada 3-5 tane çapulcu araba karşı savaşıyor. Bizans onun belini büker, burnunu kırar, ya rezil olur gibi laflar ediyorlar. Bak bak hele şuna da, yiğit gösteriyor sahabilerle, alay ediyorlar. Bu ayeti kerime de iniyor. Yani açık ve net ayetlerle, peygamberle, Yüce Mevla ile herhangi bir hususta alay edilirse kişi örtülü bir şekilde kafir ediyor. Allah bizleri korur. İkincisi, küfre rıza küfürdür. Kafirliğe rıza küfürdür. Bunun hakkındaki ayet Nisa 140 ayeti kerimesi. Sa'idu billah ve kad nezzele aleykum fil kitabe en izâ semi'tum ayâtillâh yukfaru biha ve yustehzehu biha felâ taqudu ma'hum hattâ yakudu fî hadîfin gayri innekum izen misluhum innallâhe câmi'ul münafikîne vel kâfirîne fî cehenneme cemî'a. Kitapta size indirildi ki, herhalde kitap Kur'an-ı Kerim, sizler Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini veya onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman artık bunları yapanlarla birlikte oturup kalmayın, ta ki konuyu değiştirip başka bir konuya geçmelerine kadar. Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz. Peşinden de buyuruyor ki şüphesiz ki Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde bir araya toplayacak. Yani bu münafıklık alameti. Birileri dine hakaret ediyor. Yüce Mevla'ya veya ayetlerle dalgaya alıyor. Siz de o dalga etmesi, istihza etmesine rağmen küfretmenin ötesinde bir şey, istihza, küfür de tabii ki buraya giriyor. Ben hoşgörülüyüm. Böyle duyuyoruz bazı beyefendilerden. Görüşlerinize saygılıyım. Ama adam gümler. Yani ayet böyle diyorsa biz bunu koruyacak halimiz yok. Küfre rıza oluyor. Hayır. Küfre hiçbir zaman hoşgörülü olamazsın ki. Dinle, ayetle, peygamberle alay edene karşı nasıl hoşgörülü oluyorsun? Sen o hoşgörülü olup olmamaya karar verme senin o yüce kafan mı karar veriyor? Ona yüce Mevla karar veriyor. Bir insanın küfre razı olmasının açılımı, eğer bir insan kendi özünün kafir olacağına razı olursa, velev ki gelecekte, o anda kafir oluyor. Yani dese ki, bana ileride şöyle bir şans çıkacak, eğer açıkça kafirliğimi ortaya koyarsam bu iş olacak diyeyim, zararı yok. Allah sonra bir daha tövbe ederim, Müslüman olurum. O an için bir kafir olayım diye ilerisinde düşünürse o anda gidiyor. Yani illa o an, şu an kafir olayım demesine lüzum yok. Riskli bir şey. Kendisinin küfrüne razı oluyor. Bir. İki. Bir başkasına kendi hür iradesiyle kafir olmasını telkin ediyor, oraya emrediyor. Diyor ki sen böyle olacaksın. Yani birilerine işkence ediyor. Diyor ki gel filan putun önünde secde et. Sen misin böyle bir şeyler söylüyor. Onu yapan adam kafir oluyor. Yaptıran ya. Yapanın durumu ne? İcbar var, kerh var bilmem ne. Onu orada şey edeceğiz de. Çünkü bir başkasının kafirliğine razı olunuyor. Burada ben emir kuluyum. Emirin kulu musun, Allah'ın kulu musun? Çok da kötü bir ifade, haberimiz olsun. Emir kuluyum ifadesi dine ters bir şey. Yani Allah'ın kulu değilim, ben emirin kuluyum. Emir ne derse onu yaparım gibi o laf bile kişiyi gümletir. Ben emir kuluyum, ne yapayım? Bana emrettiler, ben de yaptım diyerek sıyrılma yok ya. Sen nesin? Müslüman mısın? Gavur musun? Gavursan güle güle. Müslümansan emiri yık. Amiri dinle, Yüce Mevla'yı dinle. Üçüncü bir şey. Bir insan bir başkasının kafir olmasını onun hür iradesiyle istiyorsa, diyor ki bu insan böyle kafir olarak devam etsin de ahirette cennete gitmez. Çünkü bu kadar böyle bunları yapıyor, bir de tövbe edecek, Müslüman olacak. Ya Rab sen bunu Müslüman eyleme. Ha bu da gömletiyor, haberimiz olsun. En riskli olanı bu. Gerçi bunda ihtilaf var. Bu tam müttefakun aleyh değil bu konu. Bir insan bir başkasını emrederek değil, telkin ederek değil, temenni eder, isteyerek bu adam kafir olarak devam eder, dine girmez. Düşüncesi küfre rıza oluyor. Bunu söyleyen kafir, bunu düşünen, temenni eden, dileyen kafir olur mu olmaz mı ihtilaflı, ama ihtilaflı da olsa riskli bir şey olduğu muhakkak Müslümanlar. İkiydi. Bir, istihza. İkincisi, küfre rıza. Üç, haramı helal görme. Müslümanların gelen naslar ışığında haram olduğu hususunda ittifak ettikleri, avam halk tarafından dahi bilinen bir haramın birileri helal olduğunu söylerse dinden çıkıyor, kafir oluyor. Bunun delili Nahl suresi 116-117. ayeti kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Dilinizin kolayca döndüğü, alışa geldiği bir durum olarak bu halaldır, bu haramdır deyip de Allah'a karşı yalan iftirada bulunmayın. Çünkü halallığı haramlığa karar verecek güce Mevla. O helal demişse iftira ediyorsun, diyorsun ki haram. Veya haram demişse diyorsun ki helal. Bir bu kaderle kalsa tamam. Sonunda diyor ki innellezine yeftaruna alallahi'l kezib la yuflihun. Allah'a karşı yalan iftirada bulunanlar asla iflah olmazlar. Meta'un kalil. Onlar için az bir geçimlik vardır. Ve lehum azabun alim. Ve onlar için can yakıcı da bir azap vardır diyor. Helale haram, harama helal diyenin kafir olacağına dair delil bu ileri sürülüyor. Müslümanlar fıkıh kitap mesela hangi haram ki helal derse kafir olur. Bildiğimiz domuz eti, zina, faiz buralara giriyor. Birileri helal olduğunu söylerse kümler. Haramlar iki kısma ayrılıyor. Yan sebepten dolayı haram olan, hiçbir sebepten dolayı değil, özü haram olan. Haramun li'aynihi, haramun li'gaynihi. Biraz önce söylediğim şeyler, domuz eti, haramun li'aynihi, yani yan bir sebepten dolayı değil, özü haram. Bunu helal diyen kafir oluyor, müttefakun aleyh. Haram li gayrihe örnek. Biliyorsunuz ki bayram günü oruç tutma haram. Ne gariptir ki bazı insanlar işte görmedim veya içtihat ediyorum tutuyorum demeleri bir yana, o günah olur ama bu bayram olsa da ben oruç tutacağım demek haram. Ama bu oruç tutmanın özü mü haram, bayram olduğundan mı haram? Bayram olduğundan. Bunun adına ne deniyor? Haramın li gayrihi. Yine cuma günü ezan okunurken Allah'ın zikrine koşun diyor. Ve zeru el bey'i, alışverişi bırakın emir. Allah'ın zikri olan namaza koşun, alışverişi bırakın. Alışveriş aslında helal değil mi? Helal. Bırakılması özünden mi? Yan bir sebepten mi? Yan bir sebep ne? Cuma vakti olduğundan, cuma ezanına çağrışım olduğundan. Bunun adına ne deniyor? Haramın li gayrihi. Bir örnek daha vereceğim. Çünkü karıştırmalar oluyor da. Gerçi bu son vereceğim örnek ihtilaflı ama yine de vereyim. Bir hanım adetli iken bir erkeğin ona yaklaşmayı helal görmesi, ne fark eder yahut demesi, kafir eder kendisini etmez. Acab bu haramun li'aynihidir yoksa gayrihidir? Deniliyor ki aslında kendisinin helaliyle normal ilişkiye geçmesi helal. Haramlığı yan bir sebepten oldu, o özel durumdan dolayı. Binaenaleyh bunu yapmayı helal gören de kafir olmaz, olur diyenler de var da. Yani ikisi arasında gidip gelene örnek verdim. Haramın li aynihimi, haramın li gayrihimi. Başa dönelim. Yan sebepten dolayı değil de özü haram olan bir şeyi helal gören kafir oluyor. Yan sebepten dolayı haram olan şeye gelince, işte bayram günü oruç tutma, cuma vaktinde ezan okuduktan sonra alışverişe devam etme, bunlar haramun li gayri. Hanefiler diyorlar ki haramun li gayrihi, haramun li aynihi olsun, fark etmez, kişi kafir olur. İkisini de helal görürsün. Eş'ari diyor ki haramun li'aynihi ile gayrihi arasında fark vardır. Haramun li'gayrihiye helal diyen günahkar olur, kafir olmaz. Kendilerine göre deliller var. Detayına girmek istemiyorum, konu dağılmasın diye. Demek ki harama helal diyen kafir olurun bir açılımı var. Haramun li'aynihi mi gayrihi mi? Li'aynihi ise müttefakun aleyh kafir. Haramun li'gayrihi ise mezhepler arası ihtilaf var. Çünkü onun özü aslında helal. Yan bir sebepten dolayı. O yan bir sebepten dolayı haram olanı helal diyen kafir olmaz diyenler var. Olur diyenler var. En zoruna geldik. En zoru değil. Daha geleceğiz. Dörtteyiz. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Yüce Mevla buyuruyorlar ki Sa'idu billah ve la tey'esu min ruhillah innehu la yey'esu min ruhillah illel kavmül kafirun. Yusuf suresi 87. Hazreti Yakup oğullarına diyor ki siz gidiyorsunuz Mısır'a, yine de Yusuf'u bir sorun. Diyorlar ki yemin olsun ki sen hala eski şaşkınlığındasın. Yusuf'un tabiri caizse kemikleri sürme oldu. Sen hala Yusuf, Yusuf diyorsun. O da orada diyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden sadece kafirler ümidini keser. Yüce Mevla bunu söylediğine göre bu bizi mağlıyor. Biraz önce de izah etmeye çalıştık ya, kulun günahı ne olursa olsun Allah'tan rahmetinden ümit kesmeyecek. Allah'ın gücünün bütün güçlerin karşısında üstünde olduğundan ümidini keserse işte ümitsizliği olur. Olmaz herhalde. Mantık kabul etmiyor. İşletme mantığı orada. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Neleri görmüyoruz ki? Görünen sebeplere göre onların hiç olmaması gerekirken bakıyoruz ki aniden bir şey oluyor, bitiyor, gidiyor. Allah'tan ümit kesme kişiyi kafir ediyor. Bu da okumuş olduğum ayetten dolayı. Yusuf suresi ayet 87. Bunun tam ters tarafı, Allah'ın kendisine azap edeceği hususuna dair, edeceğine dair kendisini azada sayma. Yani kendisini azaba karşı güven içinde sayma. Bana bir şey yapmaz. Çünkü ben o kadar amel ettim ki diyor. Artı bana bir şey olmaz. Bu nereden çıkarılıyor? A'raf suresi 99. ayetten. Sa'idu billah. Efe eminu mekrallah. Fela ye'menu mekrallah. İllel kavmul hasirun. Yoksa onlar Allah'ın buradaki tam harfi tercümesi tuzağından kendilerini güven içinde mi hissediyorlar? Allah'ın tuzağından ancak husrana uğrayan bir kavim kendisini güven içinde hisseder. Tuzağından maksat Allah'ın tabiri caizse azabı, beklemedikleri anda gelecek bir azabı. Tuzak kuran, tuzak kurulanın bilgisi dışında onu oraya düşürdüğünden bu ifade kullanılmış. Yani sen hiç de beklemiyordun ki Yüce Mevla böyle etsin ama birdenbire gerektiğinde burnunu yere sürer, hiç de farkında olmasın, tuzağa düşmüş gibi olursun. Bundan ancak husrana uğrayanlar kendisini güven içinde hisseder diyor. Allah'tan ümit kesme küfre götürdüğü gibi Allah'ın azaplarına karşı kendisini güven içinde hissetme de kişiyi küfre götürüyor. Sakın şeytan bizi aldatmasın. Resulullah'ın günde ne kadar istiğfar ettiğini biliyoruz. Ey Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Devamlı namazlardan önce söylediğini, sabah akşam söylediğini, hanımlarının dikkatini çekmiş bir defasında, Hafsa bir defasında, Hazreti Ayşe, ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş günahların affedilmiş, yani kalbin kayacağından mı korkuyorsun da böyle diyorsun? Cevabına ne veriyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Kulun kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır, dilediği gibi evirir çevirir. Bu da bize herhalde bir şeyler öğretiyor Müslümanlar. Sakın Allah bizi yaptığımız amellerle şımartmasın. Dedik ya, İslam'da kulluk beynel havfi ve recâ, ümit ve korku arası. O erhamer rahimin, sığınırız ona ama o da azizün züntikam, ondan da korkarız. Evet, altı küfür sözünü kasıtlı bir şekilde zorlama olmadan, cehalet olmadan diliyle söylemesi. 6. Ben de rakam 6'yı gösteriyorum. Evet, küfür sözünü kasıtlı bir şekilde zorlama olmadan ve bile bile söylemesi kişiyi kafir ediyor. Buna dair ayeti kerime Tevbe suresi 74. Yüce Mevla Estağfirullah buyuruyor ki يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا Allah'a yemin ettiler ki bunu söylemediler. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ Halbuki onlar küfür sözlerini söylediler. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Yemin ettiler ki biz böyle bir şey söylemedik ama hayır, küfür sözünü söylediler ve iman ettikten sonra, anlıyoruz herhalde değil, iman var, söyleyerek ne oluyorlar? Kafir oluyor. Kafir oldular. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا Ulaşamayacağı şeyleri istediler. İlâ âhir-i l-âyâ. Bu da küfür sözünü söyleyenin iman ettikten sonra kafir olacağını belirten ayeti kerime. Bunu şıklara ayırmıştık. Ne arıyorduk? Bir, bilgi. İki, inanma. Üç, hür irade. Bunların üçü varsa kafir, müttefekun aleyhti. Biliyor küfür sözü olduğunu. Çin'den de inanıyor. Hür iradesiyle de söylüyorsa, yok yok kardeşim sen şaka ediyorsun, Müslümansın diyecek halimiz yok. Canı cehenneme ya. İkinci şık. Küfür sözünün küfür olduğunu biliyor. Hür iradesiyle söylüyor. Fakat hür iradesiyle değil. İkinci şık. Tahsih ediyorum. Küfür sözünü biliyor. İnanmayarak söylüyor ve bir de hür iradesiyle değil, zorlayarak söylüyor. Yani diyorlar ki geldi ki işte haşa Hazreti Muhammed bir Arap bedevisidir. Bu biliyor bunun küfre götüreceğini. Peygamberi hakaret oluyor çünkü. İnanmayarak söylüyor ama cebir var, zorlama var. Ondan dolayı söylüyor. Bunun durumu ne? Kafir olmuyor. Biliyor ama hem içten inanmıyor hem de zorlama, hür iradesini bertaraf ettiğinden sözü geçerli olmuyor. Yukarıdakinin tersi yani. O zorlama ne olmalı? Bunu ayrı madde olarak alacağız. Daha önce de değindim. Hanefilere göre malın tümü gitmesi olmuyor. Ömür boyu hapsetme, zorlama olmuyor bu kelime için. Katıksız, sapız da olmuyor. Sadece somun veriyorlar. Dövme, sopa atma da olmuyor. Ölüm korkusu olacak bir şey. Ölümcül derecede aç bırakmış. Artık ölecek veya onu söyleyecek. Veya kesecek kellesini. Veya bir organda oluyor. Kolunu keseceğiz. İşte dilini keseceğiz. Burnunu keseceğiz. Kulağını keseceğiz. Yerine gelecek. O da biliyor ki arkadaşım bunu yapmadık. Kolunu kestiler. Ben de aynı akıbeti olacağım. Yani iyice kafası karar veriyor. Böyle bir zorlama olması lazım ki küfür sözünü söyleyebilsin. Diğer mezheplerde durum biraz daha aşağıya çekiliyor. İnşallah zorlamayı mezhepler arası ayrı bir ders olarak okuyacağız. Burada sırf geçtiği için izah ediyoruz. İkinci şıkta neydi? Küfür sözü olduğunu biliyor. İnanmıyor. Hür iradesiyle değil, zorlama karşısında söylüyorsa bu adam ittifakla kafir değil ama zorlama derecesi farklı telakki ediliyor. Üçüncü şıktayız. Küfür sözünün küfür sözü olduğunu biliyor. Manasına inanmıyor kalbinden. ama herhangi bir zorlamada yok. Hür iradesiyle söylüyor. Halkalardan ortası çarpı işaret. Biliyor manasını? İnanmıyor. İnansaydı gidecekti kesin. Ve fakat kimse zorlama yapmadan geveleyip duruyor. Günümüzde gördüğümüz gibi. Maalesef, maalesef mi diyelim, bu hususta alimlerin çoğuna göre kafir oluyor bu adam. Çoğunluğa göre diyor ki sen madem ki bunun manasını biliyorsun, herhangi bir zorlamada olmadığın hür iradenle söylüyorsun, ben içimden inanmıyorum ki, niye söylüyorsun? Öldürecekler mi? Cebir var mı? Yoksa sana bir takım avantalar mı verecekler? Avantalar verecekler. Çoğunluğa göre bu kafir oluyor. Ama kafir olmaz diyenler de yok. Değil Müslümanlar. Üçüncü şıktı. Dördüncü şık. Bir insan küfür sözünün küfür olduğunu bilmeyerek söylerse, yani biraz önce dediğim gibi ben efendim filanım, layıkım dediğinde, yani İslam da zaten böyle diyor. Edebiyatları yapanlar var ya, herkes dininde hür olsun, dinde zorlama yoktur, kendine göre delillerde bulunuyor. Layıklık İslam demektir. Ciddi bir şekilde kendisine tebliğ eden olmadıyız. Bunu söyleyenler diyorlar ki anayasa benim cip kitabım. Nasıl bunu bilmeyecekler ben de bilemiyorum. Haberimiz olsun. Eğer ben acizane bir fakülte mezunuyum, onların onu biliyorsam, onlar herhalde, onlar da oraların mezunları. Günde de onları okuyorlar, onlarla hareket ediyorlar. Yani delil olarak karşı tarafa sürüyorlar. Herhalde bunları bilmeleri icap eder. Ama bilmiyor. Birileri buna rağmen söylüyorsa durumu ne ola? Burada cehalet mazeret midir değil midir konusu depreşiyor. Onu da ayrı bir ders olarak alacağız. Bilmiyor çünkü adam manasını. Söylüyor, hür iradesiyle zorlama yok. İçinden de bilmediğinden dolayı doğru olarak inanıyor. Bu ne ola? Burada çoğunluk diyor ki bu kafir olmaz bilmediğinden dolayı. Ama azınlık diyorlar ki bu gümler, çünkü dinde, itikatta mazeret, cehalet mazeret değildir diyorlar. İnşallah bunu delilleriyle geniş işleyeceğiz. Şu an burada sadece söylüyorum. Son şık da buydu. Tabii ki bunları birden havsalaya almak, acaba bu neydi, bu neydi toparlamayabilirsiniz. Elimize tekstirler gelince okuyunca inşallah daha kolay olacak. Yedinci şıktayız. Parmak kaldırılıyor ki yeter. Evet, burada kesiyoruz.